sa pusa wai di norel ah zigri mi tien ki wa ka wa jara ba ye ni pa bere ni gore ma mi ade ah we are so ni ha ki ru ire ah ku ko sa pusa wai di norel ye zigri mi tien ki wa ka wa jara ba wa ni pa bere ni gore ma mi ade oh we are so ni ha ki ru ye ¡Gracias!